podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, du ved godt, hvem der opfandt internettet, ikke? Jo, det gjorde Halgaard. Det gjorde Halgaard, ja. Men ved du, hvem det gjorde Halgaard? Og det skal han jo også have ros for, ikke? Ja, det var en... Altså, Halgaard er jo en af de her mennesker med en meget robust selvtillid. Ja. Han skal bare sådan kunne skimpe noget. Ja. Så er han en del af det. Han mener selv, at nogle af de politiske beslutninger, som han var med til at træffe, de i sagens kerne betød, at han egentlig var opfinderen af internettet. Ja. Men ved du så, fordi det er jo ret velkendt, at Al Gore mener, at han var opfinderen af internettet, ved du, hvem der opfandt GPS'en? Nej, men jeg forestiller mig, det måske også er noget, Al Gore har en finger med i spillet på. Det rimer. Det er ikke Al Gore, men hvem er det så? Det vil jeg ikke med. Det er Bill Clinton. Det rimer overhovedet ikke, David. Jo, han var jo præsident, og Gore var vicepræsident. Du slår mig fuldstændig ud af det. Du kan ikke sige, at det rimer. Okay, det gør det jo ikke. Det rimer på den måde, at... Jeg står fuldstændig uomskåret og forvirret. Det kan godt være, jeg gjorde. Sagde det forkert. Præsident Bill Clinton, han fortalte forleden, da han var i København, at en dag så kommer der nogle mennesker ind og siger, at vi har nogle idéer om sådan et system, hvor man kan finde veje osv. osv. osv. Er det noget, vi skal gøre, sådan, så alle kan få adgang til det, eller er det kun noget, som militæret skal have? Og så sagde Bill Clinton, det kan jeg godt sige, det skal alle have adgang til. Så på den måde har han reddet mange, inklusive mange ægteskaber. Jeg har lidt, altså nu har jeg været i politik et stykke tid, og det er altså lidt en sygdom, der går igen. Har du opfundet? Jeg har ikke endnu taget æren for noget, man arbejder på at tage æren for en hel stribe af ting, som jeg bare perifert har været nærheden af. Men det kommer først, når vi kommer tættere på valget, så ruller jeg hele min megalomi ud. Men jeg har lagt mærke til, at blandt mine kollegaer, ingen nævnt, ingen dem, men der er sådan en tendens til, at hvis politikere kan tage ære for ting, som de på en eller anden måde har været med til at ændre loven, noget kan lade sig gøre, eller noget andet, eller være med til at bevilge noget til en fond, som så har... Ja. Altså, der er alle mulige veje til det. Så kan jeg se, at der er nogen, der løber lidt vel hurtigt, når det handler om at tage æren. Altså, hvis vi fører det til dansk politik, så ved vi jo for eksempel, at ikke bare Helge Sander var den, der kæmpede for, at det skulle være kostet det samme at tage lige telefon rundt omkring i Europa, det såkaldte roaming, men det var også Jens Rode, har også opfundet det. Jeg tror faktisk, alle parlamentarikere, der sidder i Strasbourg og Bruxelles-parlamentet, har opfundet det der. Men tilbage til Clinton. Fordi Clinton har også opfundet noget andet, nemlig DNA-testen. Ja, jamen, han havde en god periode på opfindelsesbænken. Ja. Tog han patent på nogle af de her ting? Nej, fordi han tænker altid større end bare på sig selv. Ja, okay. Ja. Og det, jeg vil sige til dig, det var, jeg var ude og høre Bill Clinton her i den forløb nu. Han talte i, ikke, jeg vil ikke kalde det en eksklusiv kreds, fordi der var 3.000 mennesker til stede ude i Bella Center, der hørte ham holde en tale. Og det var sådan en Clinton-classic. Jeg vil sige, at der er noget ved Clinton, Mads, som jeg hele tiden tænker over, det er, han virker altså ældre end de 71 år, han er. Ja, han virker meget gammel. Jeg synes også, han er lidt dugnakket nu. Mm-hmm. Og så er han blevet sådan lidt indtørret på det. Han minder mig meget om den der mand med gangstativet i Family Guy, som hele tiden gerne vil ligge i ske med sønnen i familien Griffin, altså Chris. Mm-hmm. Og så har jeg ikke sagt for meget, men og jeg påstår ikke, at der ellers er nogen sådan sammenhæng mellem de to. Men Bill Clinton minder mig bare mere og mere om den karakter. Og så er han jo veganer. Jamen, det er nok der, det er gået galt. Ja. Det er tit der, hvor når folk krydser den bro i deres liv, så kan vi lige så godt afskrive dem. Men da han opfandt GPS'en, Mads, da han opfandt der GPS'en, spiste han store bøffer, der spiste han store bøffer. Især hamburgers, cheeseburgers var han helt vild med. Men Bill Clinton, han taler altså derude i 45 minutter, og det var sådan lidt lange 45 minutter, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg har hørt, at det var, meget underwhelming. Ja. Er det rigtigt? Ja, det var det. Der var lange passager i det, hvor det ikke rigtig hang sammen. Altså det plejede jo altid at være Clintons allerstørste styrke. Det var, at selvom det ikke hang sammen i starten, så ville han nå tilbage til en pointe, og det gjorde han ikke altid. Jeg hørte en sige, som havde hørt ham før, som nok ville blive ked af, at jeg afslører vedkommens identitet, så det gør jeg ikke. men som sagde, jeg har hørt ham før, og der synes jeg, han var genial, fordi han ikke brugte manuskript. Nu kan jeg også godt høre, at det ikke at have forberedt sig og ikke have et manuskript, at det er tosidssvær. Ja. Er det den fornemmelse, det du også er der, med? Fordi da han holder først sin tale, som sikkert varer cirka 30 minutter, der har han et manuskript, som han en gang imellem kigger på, men du ved, han hele tiden strejfer væk fra. Der plejede han jo altid at være fænomenal til at nå tilbage til pointen. Det gjorde han ikke her. Så han var faktisk stærkest til sidst, hvor der er sådan en kvarters session, hvor han får stillet spørgsmål af en professor fra London School of Economics. Og den her professor, han stiller ham blandt andet det banale spørgsmål: hvordan kan det være, at du vandt 6 guvernørvalg og vandt 2 præsidentvalg? Hvad var det, du kunne? Og så er Bill Clinton jo på hjemmebane, for nu skal han tale om sig selv og sin store succes. Og så sagde han, der var egentlig 2 ting fra hans egen barndom, der gjorde, at han mener, at han blev en succesrig politiker, der fik så mange stemmer. Og den ene, det var, at han vokser jo op, det ved vi jo alle sammen, i en fattig familie, der er ikke råd til noget. De har ikke et fjernsyn, før han bliver 10 år. De har ikke råd til at gå i biografen. Så den måde, de underholder hinanden på i familien, i sådan en stor familien, det er, at de alle sammen er storytellers, altså fortællere. Og der var især en onkel, Mads, som var god til at fortælle historier, og ham nød Bill at være over besøg. Der var det alle de gode historier, der skulle fortælles, og Bill ville også gerne selv fortælle en historie. Men så sagde onklen til ham: du må først have lov til at fortælle en historie, når du har bevist, at du kunne lytte efter en anden historie. Så begynder en eller anden at fortælle en historie. Bill sidder ængstigt, skal have lov til at fortælle sin historie. Han er 8, 9, 10 år på det her tidspunkt. Og så siger, ligesom Bill skal til at starte med at sige noget, så siger onklen: hvad så, Bill? Fangede du pointen? Fik du den? Ja, det gjorde jeg. Så genfortæl den. Og så skulle han genfortælle historien, før han selv måtte få ordet. Og det varede altså et halvt til et helt år, inden han sådan rigtig lærte det der med at kunne høre den anden historie og fortælle den. Og så sagde han så, efterfølgende som politiker har det været en kæmpe fordel for ham, at han var tvunget til at lytte, inden han selv sagde noget, fordi som han sagde, så gik det op for mig: everybody has a story to tell. Det tror jeg egentlig, det synes jeg er en god karakteristik af egne, sådan egen styrke. For jeg opfatter egentlig Clinton som en af de største politiske begavelser i sin tid. Han var meget heldig med sin præsidentvalg, at der var en tredje partiskandidat, der sådan splittede Ross Perot. Ross Perot, der splittede feltet til Clintons fordel, men det er jo ligesom at vinde Champions League, når man skal vinde præsidentvalg. Man skal også være heldig, før det kan altså gøre på en eller anden façon. Der er noget, der sådan skal, der er noget i tidsånden, der er et eller andet, der skal falde ud til din fordel, hvis du skal lykkes med dit kandidatur. Og det sagde han Mads retfærdigt, og så sagde han så: I got lucky, det sagde han også. Han sagde, det var selvfølgelig en fordel, fordi han, og det var også det professoren, der stillede spørgsmålet, gjorde opmærksom på, du stiller jo op på et tidspunkt, hvor tingene egentlig går i George H. Bushes retning. Det går godt med økonomien, det går godt med udenrigspolitikken, så der skulle noget ekstraordinært til. Og så er der jo en scene fra den berømte debat med George H. Bush, hvor der er en kvinde, der stiller et spørgsmål om økonomien. Ja. Og så begynder den gode George H. Bush at referere nøgletaler, hvor hele det går godt, og så rejser Bill sig fra sin stol, og så går han hen, og så siger han til hende: fortæl mig lige, hvordan du har kunne mærke, at økonomien er gået dårligt. Og så tøver hun lidt, og så siger han: fortæl, fortæl. Og det var simpelthen jo læreren fra onklen hjemme i Arkansas. Og så modsat Bush, der når andre talte, sad og kiggede på sit ur. Så der er lidt der, som Bush godt kunne have arbejdet med. Ja. Jeg skal lige fortælle den anden historie fra, som også var god, fordi det var som sagt lidt 3-45 minutter, men der var en ting mere, han sagde. Der var 2 ting, der gjorde, at han kunne vinde valg. Den ene var den historie, jeg lige fortalte. Den anden, det var en historie fra 8. klasse, hvor han har science, noget der minder om biologi, og hans lærer var en sådan en lille, undseelig, men tyk mand, med sådan en grim stor næse, sådan lidt blomkålstud, havde briller, der var så store og tykke, at det lignede sådan bunden af en colaflaske, havde sådan en vorte på den ene kind, altså på alle måder fuldstændig uattraktiv. Og det tøj, han havde ikke råd til at købe nyt tøj, så det var for gammelt, og sådan, man kunne se hans vom og sådan noget i den stil. Men den her biologilærer var gift med byens smukkeste kvinde. Og det gjorde jo, at alle drengene i den her klasse, i 8. klasse, de tænkte: hvordan fanden gør han det? Hvordan kan den her lærer, der ser sådan ud, fange den allersmukkeste kvinde? Det vil jeg egentlig også gerne selv vide. Og det kommer her. På årets sidste skoledag, så siger læreren, som hed Vermont til fornavn, så siger han så, det er årets sidste dag, årets sidste time med science-læreren: drenge, når I går ud af den her time, så vil I aldrig nogensinde kunne huske noget som helst, jeg har undervist jer i. Men I vil kunne huske det, jeg nu siger til jer. Hver morgen, når jeg står op, så går jeg ud på badeværelset, ser mig selv i spejlet, hælder vand i mine hænder, vasker mit ansigt, barberskum i hovedet, barberer mig, lidt aftershave på, kigger ind i spejlet igen, sætter håret lidt tilbage, og så kigger jeg ind i spejlet, og så siger jeg, you are beautiful, Vermont. Og så sagde Bill Clinton, den historie husker jeg den dag i dag, fordi vi har alle sammen brug for at høre, om ikke andre fra, så fra os selv, you are beautiful. Så det sagde han altid, det var den anden ting, han har lært. Det råd vil jeg lige have lov til at tænke over. Ja. Det har jeg aldrig selv praktiseret, må jeg indrømme. Det synes jeg, du skal gøre. Jeg har fået sat nyt lys op på mit badeværelse. Ja. Og jeg synes simpelthen, det afslører alt for meget. Ja. Altså, jeg er begyndt sådan at træde nærmest ud på gangen. Ja, lidt dæmpet belysning i badeværelse. Inden jeg kaster et blik i spejlet, fordi ellers synes jeg godt, det kan være en lige vel voldsom start på dagen. Vi skal tale om en anden, ikke politiker som sådan, men sådan fra næsten samme generation som Bill Clinton, andens ældre, nemlig Barbara Bush, master i den forløbende uge døde. Ja, Barbara Bush er her ikke mere, og det har jo skabt en del omtale, i ikke bare fordi Bush jo var sådan en person, som alle amerikanere har haft tæt på, især den periode, hun var første dame, men også fordi der har været en del sådan kontroverser. Vi skal lige skynde os bare lige for alle med. Barbara Bush var gift med George H. Bush og mor til George W. Bush. Lige præcis. Hun er fra 1925 og dør her den 17. april. Man må sige, at hun har sat sit aftryk på, på sådan den amerikanske offentlighed, og var jo en meget vældig første dame, men også en med så markant egen profil, at mange fik en holdning til hende. Og hun er jo sådan med som største, altså nogle første damer, har man sådan indtryk af, at de egentlig ikke rigtig nyder rollen som første dame, og har svært ved at finde en selvstændig profil der, og egentlig helst slippe for den opmærksomhed, der er der. Og hun, det havde hun til fælles med sin svigerdatter, der jo også bliver første dame, Laura Bush, at om dem begge tænker man, at de var nok helst den opmærksomhed foruden, og alligevel formår de begge to at gøre deres tid som første damer til sådan en tid, hvor mange vil sige, at der var noget, at de var måske det formidlende træk i manges øjne ved deres ægtemænd. Og hvis vi tager med, så har vi jo lige før, at Barbara Bush bliver første dame, der er det selvfølgelig Ronald Reagan, der er præsident, og Nancy Reagan. Og Nancy Reagan populær hos nogen, men også en, der skilte vandene, ikke alle var glade for Nancy Reagan. Efterfølgende har vi selvfølgelig Hillary Clinton. Men Nancy Reagan opfatter jeg jo som en, der gerne ville være første dame, som elskede at være det, og som brugte det som sådan et aktivt værktøj til at lave noget om. Mm-hmm. Både Laura Bush og Barbara Bush var mere nogen, der skulle tvinges til at tage stilling til politiske emner, og helst var den der rolle foruden. Ja. Og alligevel kom de til at, altså milde kvinder har de magt, og nu tror jeg ikke, faktisk slet ikke, at Barbara Bush var særlig mild, men hun optrådte sådan, som en, der stod bag sin mand, men alligevel på en sådan façon, at hun kastede en ret stor skygge ind i amerikansk politik. Jeg tror, min pointe var, at Nancy Reagan var sådan en, der delte Amerika i hvert fald nogle gange. Det gjorde Barbara Bush næsten ikke. Hun var vældig, tror jeg roligt, vi kan sige, af de fleste amerikanere. Hun blev opfattet som sådan en graciøs kvinde af de fleste amerikanere. Men noget af det, der jo så vi har fundet ud af her, det er, at Trump kommer ikke til Barbara Bushs begravelse. Nej. Og det er jo sådan et spørgsmål, mange har været optaget af, fordi Trump er jo ikke typen, der er god til at tilgive. Nej. Det virker ikke sådan. Og Barbara Bush har jo været ude og sige meget klar fra overfor Donald Trump. Mm-hmm. Hvordan håndterer Det Hvide Hus så, at et så stort republikansk KFA nu ikke er her mere? Mm-hmm. Det bliver simpelthen håndteret ved, at det bliver Melania, der bliver sendt afsted til begravelsen, og Trump bliver hjemme, fordi, som man har sagt fra Det Hvide Huses side, at hvis præsidenten dukker op, så kommer der så meget sikkerhed og opmærksomhed, at det vil bare forstyrre Bush-familien. Det tror jeg godt, de fleste kan høre, er ikke sådan den skarpeste undskyldning for ikke at dukke op selv. Men jo nok er noget, der afslører, at øksen er nok ikke helt begravet. Busherne og Trumperne imellem. Heller ikke her i den her stund, hvor, hvor Barbara Bush skal begraves. Nej, hvis vi husker et eksempel fra den meget tidlige valgkamp, vi skal tilbage i februar 2016, primærvalget op i New Hampshire, der snede der, som der ofte gør på de egne på den tid af året, og Jeb Bush, den anden søn, stillede jo på det tidspunkt op som præsidentkandidat, og var på mange måder, måske ikke længere på det tidspunkt favorit, men han var deroppe i hvert fald, og for at få lidt ekstra point, så tilkalder han sin mor. Barbara Bush, der som ikke synes, han skulle stille op til præsidentvalget. Nej, men hun kommer derop. Hun kommer derop, og der er hun jo allerede på det tidspunkt en ældre dame, og hun skal rundt i det her snevejr, og så siger han jo, Jeb Bush, er så glad for, at jeg har min dejlige mor med mig, og så svarer Donald Trump jo, typisk trumpsk, at hvis du virkelig kunne lide din mor så meget, din gamle mor, så vil du ikke slæbe hende rundt i sneen heroppe i New Hampshire. Så der var mange sådan fornærmelser hele tiden. Det var der. Men alligevel er den største fornærmelse den, som vi har fået fra en amerikansk professor, der tweetede i forbindelse med Bushes død, tweetede hun, at nu er racisten Barbara Bush død. Mm-hmm. Og hun hun sammen med sin mand opdrog en krigsforbryder, altså sønnen. Ja. Man skal sige, at den her professor, Randa Jarrah, hedder vedkommende, er en med mellemøstlige rødder, og hun er jo nok ret træt af Bush den yngres, George Herbert Walker Bushes politik i Mellemøsten, især Irak-krigen, kunne vi stå. Men det har jo fået hende til at flippe fuldstændig ud, og det har simpelthen skabt en storm af den anden verden i USA, som har fået Randa Jarrahs universitet, California State University i Fresno, til at gå i fuldstændig forsvarsposition, fordi de fleste amerikanere er enige om, at det er alligevel langt under lavmålet, at slå til Barbara Bush i døden på den façon. Især fordi Barbara Bush var vældigt af, at hun må være en af de mest well-liked Americans. Så det gik ikke så godt for Randa Jarrah. Der er andre, det ikke går så godt for, Mads. Vi skal tilbage til nutiden. Det Demokratiske Parti valgte forleden dag at sende noget af en anklageskrift afsted. De sagsøger nemlig hele banden, om jeg så må sige, nemlig den russiske regering, Rusland, Trump-kampagnen, Donald Trump selv, Vladimir Putin selv og WikiLeaks. Er det Trump selv? Og i øvrigt også nogle af Trumps nærmeste medarbejdere er også sagsøgt ved den her lejlighed for et større millionbeløb. Jeg kender ikke det præcise beløb. Pointen er, at Det Demokratiske Parti hævder, at denne konspiration, de begik forræderi mod amerikanerne ved valghandlingen i 2016. Det er altså, om jeg så må sige, et step up i forhold til al den ballade, der er om russisk indblanding. Altså, demokraterne går simpelthen ud og siger, at nu vil de sagsøge dem. Og prøv lige at høre et lille klip, vi har her, hvor John Harwood, som er en berømt politisk journalist, ældre herre i øvrigt, på CNBC, som lige redegør for historien her. The Democratic Party has filed a federal lawsuit in Manhattan against the Russian government, the Russian intelligence service, WikiLeaks, and the Trump campaign, alleging damage to the Democratic Party as a result of the hack in the 2016 presidential election. Now, Democrats are using this as a venue of putting more pressure on the president, on his campaign, while the Bob Mueller investigation goes on, while the Senate Intelligence Committee investigation goes on. Not clear whether they can ever get any discovery against the Russian government, for example. Other countries usually have sovereign immunity from lawsuits. They say it damaged their trespassed on their private property, and therefore they should be able to get to the Russian government. More significant, of course, is that it singles out players within the Trump campaign who the Mueller investigation and the Senate investigation have shown were involved in exchanges with Russians. George Papadopoulos, Rick Gates, Paul Manafort, Donald Trump Jr., of course, who had that meeting at the Trump Tower. So they're trying to capitalize on that. This is an echo of Watergate. The Democratic Party did the same thing when Richard Nixon was president after the Watergate break-in. And the Republican Party, or the Nixon re-election campaign, eventually settled with Democrats on the day that Nixon left office. So not necessarily a fanciful lawsuit, but another way of putting political pressure on the Trump campaign. Ja, jeg skal lige sige, at John Howard her, som laver indslaget, han laver en reference til sidst til Watergate-undersøgelsen, hvor demokraterne altså også anlagde sag mod republikanerne og en hel masse andre på det her tidspunkt. Det er en reference, han laver hertil. Så skal jeg også sige, at lige før, Mads, der gør du opmærksom på, at du ikke mente, at Donald Trump var blandt de sagsøgter. Det er han heller ikke. Det er Donald Trump Junior, sønnen, og en hel masse andre. Jeg skal også lige sige, at Tom Perez, som altså er formand for det demokratiske parti, han sagde, at det her er ikke noget, vi gør på grund af partipolitik, og så har vi jo ingen øjne tørre, vel? Så må vi tro på det. Så må vi tro på det. Han siger, at vi gør det simpelthen af amerikansk patriotisme, fordi den mand, der sidder inde i det ovale værelse, han agter ikke at beskytte vores demokrati. Det vil demokraterne derimod. Så vi er oppe på de høje navler her. Ja, og så skal man jo huske, at man i USA jo har en helt anden kultur for at anlægge søgsmål. Så det er, i dansk politik vil det her jo være sådan helt uden for de værktøjer, man vil bruge over for hinanden i en valgkamp, eller noget, vi har jo ikke engang noget, der nogensinde har været en lignende situation, men vi har ikke den tradition. Men i USA er det jo, den amerikanske nationalsport er jo nogle gange, når det ikke er baseball eller fodbold eller andet, så er det at sagsøge hinanden, og det er jo der, man løser mange tvister. Og man kan sige, som politisk værktøj er det at anlægge sager mod hinanden. Mm. Det er meget mere anvendt, end man lige sådan går og forestiller sig. Der er mange, mange politiske tvister, som er blevet søgt, trukket ind foran en jury. Og inden man sådan, fordi min sådan umiddelbare reaktion, når det her kommer, det er sådan at sige, hvad skal man nu blande domstolen ind i det, og det her, det virker meget søgt i mine øjne, skal jeg sige, og jeg tror ikke et ord på, når Perez siger, at det ikke er en politisk sag, det her, fordi det, selvfølgelig er det ja, det. Ja. Det handler jo om at få republikanerne underlagt maksimalt pres, og selvfølgelig gør det det. Men derfor skal man ikke være blind over for, at i sådan, gennem amerikansk historie, der er der mange af de vigtige politiske omdrejningspunkter, der har ført til en ny retning for nationen, de har udgangspunkt i retssager. Og især hvis man får held til at få dem for højesteret, selvfølgelig. Og så gør han jo opmærksom på den gode Pietes, der har pudset sin glorie her, at det her gør vi af patriotiske årsager, fordi vi står over for en helt særlig situation, og John Howard går så ud og siger det der med, at sådan gjorde man også i Watergate i den forstand. Så Watergate handlede det altså også om at sige, der er gang i nogle undersøgelser, der er gang i en masse ting i medierne, nu lægger vi lige et ekstra lag på, nemlig retssystemet, så man kører det hele ud. Så Watergate-spøgelse trækker de jo også ind, fordi de ønsker at sige, at det her det minder om det værste, man kan huske i nyere tid, nemlig Nixon, der måtte træde tilbage det sidste. Jo, man kan jo sige, i tiden med Watergate, der var det jo også tydeligt, at hvis man skulle få gjort noget ved problematikken omkring Watergate, så var det, altså hele, alt det, der starter med at sætte Watergate i gang, er jo også en retssag. Mm-hmm. Og det, der gør, at man kan komme videre i ned af Watergate-sporet for at finde ud af, hvor det ender henne, har jo noget at gøre med, at man søger oplysninger, som præsidenten til sidst ikke ønsker at udlevere via en særlig anklager. Så det er sådan en juridisk proces, så Watergate er meget kompliceret at forstå. Men i bund og grund er det jo ikke så meget forbrydelsen i Watergate, der er omdrejningspunktet for at forstå, hvad Watergate er. Det er mere det, at nogen sætter en undersøgelse i gang, som præsidenten til syvende og sidst ender med at forsøge at forpure, og i sit forsøg på at forpure den, ender han med at gøre sig selv så politisk sårbar, at han kan se, at han må gå af, også selvom der ikke er faldet dom, og også selvom at det ikke er præsidenten selv, der har sat indbrud på Watergate-hotellet i gang i sin tid osv., og præsidenten egentlig er fri af det, men det er den måde, man håndterer undersøgelsen på, der er det, der er Watergate-problematikken. Vi skal jo lige have ind her, Mads, hvad en talsmand for Trump sagde om den her retsforfølgelse, som demokraten nu er kommet med. Han siger, "This is a sham lawsuit about a bogus Russian collusion claim filed by a desperate, dysfunctional and nearly insolvent Democratic Party." Så humøret er ikke højt mellem de to partier på nuværende tidspunkt. Nej, og det er jo, et tøsmål, som kommer i et valgår. Og det skal man jo ikke undervurdere værdien af, hvis man ønsker at slå politisk mønt af de her Ruslands undersøgelser, at det er jo i demokraternes store interesse at få så godt midtvejsvalg som overhovedet muligt, når vi kommer hen til november. Og hvis man laver et søgsmål nu, jamen så omkring november, så begynder den sag jo i så fald at være et muligt aktiv i en sådan valgkamp. Mads, du har jo tit talt om herinde i det her program, om hvordan de der sager, nu nævnte du lige selv Watergate, hvordan sådan nogle sager, der starter et sted, lander et helt andet sted. Og der er jo mange, der håber på, selvfølgelig, hvis ikke de kan døje præsident Trump, at den der Ruslands undersøgelse, der er i gang, hvis ikke den kan finde ud af, at der er et samarbejde mellem Trump og Putin eller et eller andet, der er mindre end det, så kan de i det mindste føre til et eller andet andet, som man kan ende med at falde på. Der er en kommentar her i Vanity Fair, jeg læste om forleden, der simpelthen i Amerika nu findes en genre, man kalder Trump is finished. Det er sådan en genre, som man igen og igen kan se i amerikanske medier, hvor man bare kører sager meget, meget langt, og man siger selvfølgelig sådan nogle DC insiders, der bliver citeret for det, at da Michael Flynn han blev fyret, så måtte han være færdig, da James Comey blev fyret, så måtte han være færdig, da Robert Mueller blev ansat, så var han færdig, da Scaramucci blev fyret, så måtte han være færdig, og nu må han i hvert fald være færdig, fordi nu har de fået fat i hans advokat, Michael Cohen, og Michael Cohen begynder nok snart at snakke. Og så dukker der et eller andet op, som kan ende med at koste præsidenten livet. Det er vel rigtigt nok, at det er den, hvad skal man sige, ubehagelige risiko, som Trump og hans folk må vide, at det er en rigtig risiko. Ja, altså, hvordan tænker du, at at det starter et sted, og så ruller det bare videre i en eller anden retning, hvor det slet ikke har noget at gøre med Rusland nødvendigvis, men det kan være et eller andet, som man finder i undersøgelsen, der pludselig kan fælde Trump. Og det gode eksempel er selvfølgelig Clinton-sagen. Jo, at når en særlig undersøger går i gang, så afsøger man alle mulige grene af, at sådan, hvad der kan være foregået af ulovligheder, og alle, der så kommer ind i det der net, det kommer så frem på en anden façon, og det kan være rigtig skidt for en siddende præsident. Det fandt Bill Clinton jo ud af. Han troede, han skulle undersøges for, om der havde været en ulovlig ejendomshandel tilbage i hans tid som guvernør, det der hed Whitewater-sagen. Det var egentlig der, det hele begynder, og pludselig så handler det om Monica Lewinsky, og det er jo simpelthen ikke noget, man inden det går i gang, overhovedet kan forudsige, at det ender der. Der stak sagen simpelthen af, og selvfølgelig sidder mange mennesker, mens det foregår, og tænker, hvordan kom vi fra Whitewater til Monica Lewinsky? Det var da, noget at springe og ende der. Men endnu flere sad jo bare tilbage og tænkte, gud, har præsidenten været sammen med en praktikant? Lad os høre noget mere om det. Lige præcis. Og der var dengang, der blev remset nogle ting op her, som du godt kan huske, Mads. Whitewater, Travelgate, Cattlegate, Vince Fostergate, Haircutgate og alle mulige andre gates, som alle sammen hedder noget med gates, på grund af Watergate. Og hver gang, der troede dem, der ikke kunne lide Bill Clinton, at nu ville han falde på det her. Det endte han jo som bekendt ikke med at gøre. Og alle dem, der tror, at Trump på et eller andet tidspunkt må falde på grund af alle disse ting, der vivles op, baserer det jo indtil videre på håb mere end faktisk. Ja, der er nok en del af det, der er for håb. Altså, det er mennesker, der ønsker sig at det er nogen, der ønsker, at Trump skal så stoppe, mens lejen er god, og at man ikke kan vente til næste valg. Det er jo ret tydeligt. Altså, det handler ikke bare om at lige sådan at tage en dyb indinger og sige, lad os så se, hvad vi kan stille op næste gang, der er præsidentvalg i USA og komme tilbage. Man vil gerne have Trump fjernet, mens han stadigvæk sidder i embedet. Og det er jo jeg forstår jo godt impulsen til det, men man skal jo synes, der er en god sag, og nogle af de, der, altså, du har vel heller ikke været ude. Jeg har jo mange foredrag om Donald Trump indtil videre, det du også ved, jeg, David, og jeg har ikke prøvet endnu at holde foredrag, hvor der ikke er nogen, der spørger ind til det her med, om Trump sidder embedsperioden ud. Og den, når jeg hørte det Obama-årene, så handlede det om nogen ville skyde Obama, fordi han var afroamerikaner, og man havde skudt Martin Luther King og John F. Kennedy og så videre. Den voldelige kultur i USA kunne den også ramme Obama, men der var ingen, der forrest. Der var ingen, der sådan sagde, havde han gjort noget så galt, at man kunne fjerne ham. På den måde, det var mere, om han kunne blive skudt. Og i Bush-årene, der hørte jeg, selvom jeg hørte rigtig mange sige, at de synes Bush var en forfærdelig præsident, og havde ført en især politik i forbindelse med 11. september, der var så skadelig for USA og for verden, at det var altså, vi talte om en krigsforbryder, altså mindre Miranda Jarrow, vi nævnte i forbindelse med Barbara Bushs død, men der var ingen der, hvor jeg sådan jeg kan ikke huske det i hvert fald, at nogen virkelig slog til lyd for, at man kunne forestille sig, at han blev fjernet før tid. Og de fleste spørgsmål, Mads, der kommer om Trump, det er jo næsten, ikke alle, men de fleste er det med foldet hænder i håb om, at du kan svare. Ja, jeg tror det. Ja, tror, der er en klar forventning om, at hvis jeg skal imødekomme de her mennesker, så skal jeg sige, ja, jeg tror, han er ude i en måneds omgang. Og det har jeg selvfølgelig ikke sagt endnu, for det tror jeg ikke på. Men det er mere for at sige, at det er sådan blevet helt normalt for den der måde at diskutere Trump på, hvilket er sådan ret usædvanligt. Og i Amerika, der siger jeg da bare, at den der Trump is finished-genre, som er så stærkt over nu, den er der penge i, for den er der seere i, den er der lyttere til, den er der læsere til. Tag nu for eksempel her forleden dag, hvor James Comey, som vi jo har talt om et par gange, den gamle siger, undskyld FBI-direktør, der blev fyret, han var inde hos Stephen Colbert. Og Stephen Colbert har jo det show, der hedder Late Show. Og da Comey var inde, der sidder mange, der ikke kan lide Trump, jeg håber på, at Comey siger et eller andet, der betyder, at Trump han nu må træde tilbage. Ja, da han var inde, der var det den tredje bedst sete Late Show-udsendelse. Nogensinde kun overgået af Stephen Colberts første aften i The Late Show, og det første besøg af Donald Trump selvfølgelig, da han var kandidat på de to shows. Så det er altså virkelig noget, man kan se i USA, at det er der seri. Skal vi ikke lige høre et øjeblik fra det interview, hvor James Comey, som jeg roligt kan sige, er i rollen som helt her hos Stephen Colbert. Prøv at høre. If it felt like you were working for a mob boss, were you surprised that you got whacked? Because that's what they do. I actually was quite surprised because I thought I'm leading the Russia investigation. Even though our relationship was becoming strained, there's no way I'm going to get fired or whacked. Because why? Why wouldn't you get fired? Because that would be a crazy thing to do. Why would you fire the FBI director who's leading the Russia investigation? Because you're leading the Russia investigation. What, I don't know if you've dealt with mob bosses before, but they don't like to be investigated. Yeah. Are there things, you know, I know you... Her fortsætter det her interview, Mads. Det er venligt over for Comey. Det var faktisk 35 minutter. Det er meget sjældent, der kun er én gæst inden 35 minutter. Og Comey får frit løb til at hælde alt muligt skidtspand ud over præsidenten. Og det her, vi taler om i starten, er jo fordi, at Comey i sin bog med en højere loyalitet, og higher loyalty, som den jo hedder, siger, at når han havde med Trump at gøre, så var det ligesom, da han i 70'erne og 80'erne var anklaget i New York og havde med den amerikanske mafia at gøre. Ja. Comeys bog, som jeg skal afsløre, jeg kun har læst anmeldelser af, og de er ret lunkne, de anmeldelser. Der er rigtig mange, der siger, at Comey er simpelthen for vred, og at Comey ikke bringer nyt til debatten om Donald Trump som præsident, og måske også minder lidt for meget om en, der ønsker at slå mønt af den situation, han er endt i. Det kan man, synes jeg så, jo ikke fortænke ham i. Altså, han er jo blevet fyret af præsidenten på et ret skørt grundlag, synes jeg. Så det der, den del af det kan jeg godt forstå. Men når Comey nu deltager i det her, fordi vi kan jo diskutere, om Trump-kampagnen har samarbejdet med russerne eller ej. I bund og grund er der en undersøgelse, der skal blotlægge det og svare på det på et spørgsmål. Når man så hører Colbert, så har han jo nok besluttet sig for, hvad han mener, der har foregået. Og Comey vil ikke at sige, det du påstår nu, det er jo faktisk ikke bevist på nogen som helst façon. Men bare ved at være tavste i det klip, vi lige har hørt, og så ved ellers bare at tage fat i sådan en karaktermåde på Donald Trump, som jeg godt kan forstå, at Comey har lyst til at deltage i. Der bevæger Comey sig nok også ud et sted, hvor det er jo nok ikke så meget handler om rigtigt og forkert længere, men mere handler om og den vrede, som stadigvæk tydeligvis er i Comey oven på det, han har overlevet. Og så er Comeys bog røget til tops på hitlisterne og jeg kan sige, i USA. Og det er godt at være på toppen af en amerikansk boglig hitliste. Det er, så er man made for life. Det er ikke som at have et godt salg af bøger i Danmark. Hvis du ligger på toppen af den amerikanske bestsellerliste, så har du mange penge, du skal igennem, inden du er fattig igen. Lad os lige tale om journalistik et øjeblik her, Mads, fordi det her Colbert, det er jo ikke et journalistisk program, men det er jo interessant, når man kigger på amerikanske undersøgelser, at der er flere, især unge vælgere under 30 år, der får deres politiske oplysninger fra programmer à la Stephen Colbert, end fra normale programmer. Og vi kan jo også se igen og igen, at der er stadig flere medier, stadig flere journalister, der optræder som enten oppositionsparti til Trump, eller i lidt mindre tilfælde hæbekor for Trump. Det er jo sådan, vi ser det i øjeblikket i amerikansk journalistik. Vi så den her deling allerede tilbage i Reagan-årene, at medierne begyndte at være mere enten demokratiske eller republikanske. Der var sådan et skel, der begyndte meget tydeligt, og mange af de store medier forsøgte selvfølgelig at holde fast i sådan en position, hvor man sagde, at vi er objektive, og vi dækker alle fair, og vi er fair and balanced, og så videre. Men undervejs, så kunne man jo godt mærke, at det var simpelthen ikke sådan, det var. Og den debat går selvfølgelig langt tilbage i amerikansk historie, helt tilbage i 60'erne, hvor man også diskuterede de her ting. Men i Reagan-årene tog det sådan fart, og der begyndte man at få alle de her radioprogrammer, som så gik ud og sagde, vi prøver ikke at bilde nogen ind, at vi er fair and balanced. Nej. Vi hader demokraterne, eller vi hader republikanerne, og nu får I simpelthen sandheden som 24 timer i rap. Som vi ser den. Ja. Men dengang var det noget, der foregik derude. Ja. Der var stadigvæk sådan en kerne af medier, der gjorde sit for at forsøge sådan at afdække det her. Sådan, så som man nu, efter nogle journalistiske principper, som man synes var vigtigt at holde i hævd. Det jeg, som jo har fulgt amerikanske medier mange år, og du er endnu flere, synes at være vidne til, det er bare, at der er mindre og mindre af det tilbage. At nu er der ikke rigtig medier, der ikke på en eller anden måde er meldt ind på den ene eller den anden side i den politiske debat. Og hvis man ser på CNN, jamen de er jo tydeligvis anti-Trump nu. Ja. Ser man på MSNBC, jamen de er jo tydeligvis også anti-Trump. New York Times, det samme. Wall Street Journal forsøger måske lidt en gang imellem at finde forsonende træk ved Donald Trump, men det er også svært for dem. Fox, der har du nogle af værterne, der tydeligvis er meget positiv stemt over for præsidenten. Så har du en skov af det, der hedder Talk Radio. En overvægt af det, jeg kender til, er republikansk og forsøger at fortælle den pæne historie om Trump, eller det gode ved Trump, som de andre medier snyder amerikanerne for, som de vil sige det. Men tilbage, jeg sidder ikke tilbage længere og tænker, at her er der et medie, der forsøger at være rigtig objektiv. Det ved jeg ikke, om du har den samme fornemmelse. Fuldstændig den samme fornemmelse, og det er jo deprimerende, at man kigger rundt og leder efter noget. Er der noget, der rent faktisk er fair and balanced? Undskyld, det er jo faktisk Fox News' mærkværdige slogan, men man leder jo efter noget, hvor man kan regne med, at man går i gang med at læse en historie, så får man faktisk nogenlunde tingene skilt fra hinanden, sandheden fra det, der er forkert. Det er meget svært at se i dag, men vi kan jo se for eksempel, at der foregår det, man jo i gamle dage kaldte en proxy war. Det var sådan en krig mellem to lande i Afrika, for eksempel, der i virkeligheden var en krig mellem stedfortræderkrig, med en krig mellem Sovjetunionen og USA, der under den kolde krig. Det ser vi jo også i medierne i øjeblikket. Lige for tiden, der har Donald Trump et hissigt udfald mod Amazon.com, som han siger, det er jo en af verdens største virksomheder i dag, dets ejer, Jeff Bezos, han snyder det amerikanske postvæsen, ved han simpelthen har fået forhandlet for lave priser ned for at få leveret varerne, og derved så understøtter de amerikanske skatteborgere i virkeligheden på en eller anden måde denne rige mand. Og det kunne jo lyde lige, hvis man bare lyttede til det, som bare en diskussion om en virksomhed, der har fået en konkurrencefordel. Men vi ved jo også godt, der er mere i det, fordi den gode Jeff Bezos i dag er ejer af Washington Post. Og det betyder jo selvfølgelig meget. Ja, det gør det, fordi Washington Post er jo et af de her meget vigtige medier i USA, der jo i en menneskealder har stået for en især meget nuanceret dækning af det politiske rum i USA. Der har jo nok aldrig været tvivl om, at de var mere demokratiske, end de var republikanske. Og det var jo nok især et ryg, der kom i forbindelse med Watergate, som jo især har rødder i redaktionslokalerne på Washington Post og så videre. Men i bund og grund slap man også fra Washington Posts side igennem Watergate-perioden med et vist intakt ry, som et medie, der kunne se sager fra begge sider. Og Trump har valgt at gå i flæsket på både New York Times og Washington Post. Ja, og New York Times forstår jeg. Washington Post, det er sådan lidt mere... den er lidt mere svær, synes jeg. Mm-hmm. Hvis jeg var Trump, ville jeg være mildere stemt over for dem. Hvis man nu, som jeg jo er journalist fra Europa, eller for den sags skyld også, hvis jeg var journalist fra Amerika, så vil man sige, den fineste, det allerfineste journalistik, der nogensinde er blevet lavet på kloden, det blev i virkeligheden lavet af Washington Post fra de første er med ind i undersøgelser omkring Pentagon-papirerne i 71, og lige derefter Watergate-sagen. Det er sådan senigt, det er den allerflotteste form for journalistik, hvis man sådan spørger de fleste journalister i hele verden. Pentagon-papirerne, Mads, er der jo lige lavet en film om, som hedder The Post, som altså handler om Washington Post. Den hedder kun The Post, hvis man bor i Washington D.C. Det er en film, der er lavet af Steven Spielberg, som sand for dyden også er demokratisk sinde. Der har Tom Hanks i en ene hovedrolle som den meget, meget berømte serieforredaktør Ben Bradley, og den har Meryl Streep i hovedrollen, i den anden hovedrolle, som avisudgiveren for Washington Post. Hun hedder Catherine Graham. Den film handler om Pentagon-papirerne. Inden vi laver et lille klip derfra, for den foregår, man kan se den amerikanske biograf for tiden, Mads, så prøv lige at sætte os ind i, hvad det egentlig var, der skete med Pentagon-papirerne, så vi lige får det på plads, inden filmen går i gang. Jamen altså, Pentagon-papirerne handler jo om, at i, under Vietnamkrigen, der begynder man et bombardement af blandt andet Kambodja, som jo er noget, der udvider krigen til ikke bare at handle om Vietnam, men altså det handler også om Kambodja, men også Laos og andre. Og de her papirer, de afslører jo, at den amerikanske stat fører en lidt anden krig, end de siger offentligt, at de fører. Og det, at Ellsberg forsøger at få dem publiceret, rejser selvfølgelig spørgsmålet om, må et amerikansk medie publicere noget, der er så nationalt følsomt og har en helt klart sikkerhedspolitisk effekt. Mm. Må man det? At er hensynet til deres ytringsfrihed og deres forpligtelse på at indvie offentligheden i alt, hvad altså den fjerde statsmagt, der afslører statens ugerninger, er den en, der overtrumfer statens ret til at sige, at vi er i krig. Ja. Vi i krigssituationer, der fortæller man ikke alt om, hvad der foregår, og man forsøger jo at fra statens side at få lukket for offentliggørelsen af det her, og man tager en retssag på det. Mm-hmm. Og den retssag ender jo med at falde ud til publicisternes fordel, og det er jo sådan... Efter... Nu talte vi før om vigtige sager, der er med til at definere, hvad USA er for et samfund, og den vigtigste af dem alle sammen er jo nok Brown versus Board of Education fra 1954, men den her, den er også højt op på den liste, fordi den er så vigtig en sag for at forstå, hvad må man som medie i USA i sit forsøg på at kigge staten i korten. Og den her historie har mange led i sig af filmen The Post, som altså kan ses i danske biografer lige nu. Og et af dem er selvfølgelig også, at Washington Post på det her tidspunkt er en hensynende avis, den er ikke slet ikke på nogen som helst måde på New York Times-skalaen. New York Times får først fat i papirerne, de bliver sat tilbage af en kendelse fra en dommer, de må ikke bringe dem, de går med til det, og så går Washington Post i gang og siger, vi som de store publicister, vi mener vi er, vi tager den der kamp, og det er den, vi følger. Lad os lige prøve at få et lille klip fra filmen, altså med Meryl Streep som udgiver Graham, og Ben Bradley som, Tom Hanks som Ben Bradley, der er chefredaktøren. So, can I ask you a hypothetical question? Oh, dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like a real one either. Do you have the papers? Not yet. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. Ja, lad os bare dæmpe lidt ned her. Vi har altså samtalen mellem chefredaktøren og udgiveren her. Har du papirerne? Hvad nu, hvis vi har papirerne? Hvad skal vi gøre? Den her film er meget, meget spændende. Den kan jeg kun anbefale alle at gå ind og se, for udover at være en film om journalistik, når det er bedst, så er det også en film om Pentagon, og i virkeligheden det, der følger efter, nemlig Watergate på mange måder. Det er også jo en historie om en kvinde, der for første gang får magt i amerikansk presse på den her måde. Så det er en velfacetteret film med mange, mange led i sig. Men Mads, den kommer jo i år, og den kommer med Steven Spielberg. Og igen er det her vil også på en eller anden måde at se som en politisk markering. Det er i hvert fald en markering, som jo, altså, der, medierne er meget under pres. Ikke bare herhjemme, men også i USA. Og det er jo ikke bare noget, vi har fra medierne selv, men det er jo også noget, som politikerne åbenlyst taget ind. Og hele, skal vi sige, det angreb, som etablerede medier har fået via dagsordenen omkring fake news osv., er jo en, der er med til at ruske op i hele det her. Og i den der debat, hvor mange mennesker har svært ved sådan at skelne mellem, hvad er godt og skidt. Og det er jo sådan, at hvis du har altså nogle få rådne æbler i en stor tønde, så kan man hurtigt få det til at sprede sig over det hele, eller mange vil også sige, alle, sådan er det med alle æbler, de er bare rådne. Og derfor er debatten jo også en, hvor man nogle gange siger, hvorfor har vi overhovedet medier? Hvad er deres rolle, hvis de alligevel er politiseret, og hvis de blander sig i debatter uden at være i stand til sådan at gøre det så nuanceret, at man bliver klogere af det, men I har valgt side og synes, at Trump er dum og så videre, at det er fake news og så videre. Og derfor er det her vel et forsøg, sådan som jeg ser det på at sige, at hvis vi ikke har gode medier, så har vi heller ikke et velfungerende demokrati. Mads, så du den der serie, der hed Handmaid's Tale, da den kørte på Netflix? Ja, det gjorde jeg. Hvad synes du om den? Den var jeg meget begejstret for, jeg har set frem til, at sæson 2 skulle komme. Den kommer her i den her måned, og jeg blev også inviteret til premiere på det første afsnit okay. i serien, men kommer ikke til den okay. Premiere, så men det kunne jeg da godt have fundet på, hvis jeg havde haft tid til det. Ja. Og folk, der har set den serie, Mads, de tolker den jo på alle mulige måder. Handler det her om kvinder, der er undertrykt af mænd, eller handler det om islam, handler det om Iran, hvad handler det egentlig om? Er det en dystopi om fremtiden, er det en advarsel om, hvad der foregår lige nu? Der er sådan alle mulige forskellige tolkninger af det, som er en årsag til, at jeg synes, den er så fantastisk. Du er ret, der kommer jo et andet afsnit, der begynder nu. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke vil ind og se første afsnit. Jamen, det altså nu... det er travlt. Det er jo ikke, fordi jeg ikke havde lyst til at se det. Kun fordi, at min kalender er bare sådan helt skør for tiden, og jeg er blevet sådan meget berøringsangst over for alle invitationer, som ikke har noget direkte at gøre med det, der er det, jeg beskæftiger mig med. Du er bange for at komme på forsiden af Ekstrabladet. Ja, Mads Fuglede har taget imod en billet til Handmaid's Tale, første afsnit. Nu kan jeg ikke engang huske, hvordan den der invitation var, om det var sådan, det var. Men det er nu også ligegyldigt. Men jeg er bare meget opmærksom på lige det, fordi der er mange mennesker, der får meget ondt bag, når man... Her er imod sådan ting. Men her er der en kvinde i The Guardians, USA-udgave, som siger, at man behøver slet ikke at vente på at skulle se andet afsnit af Handmaid's Tale, for man kan bare følge med i den amerikanske sportsverden, så kan man se, hvordan kvinder hele tiden bliver udsat for en undertrykkelse af den, hun så mener, man ser i Handmaid's Tale. Og så fortæller hun, at der er en kvinde, der hedder Bailey Davis. Og Bailey Davis, hun var med som cheerleader hos et af de store amerikanske NFL-hold, nemlig New Orleans Saints. Og de cheerleaders, de hedder jo The Saint Sations. Og der var hun altså en af dem på det her cheerleaderhold i NFL. Hun blev fyret, Mads. Og det gjorde hun, fordi hun havde gjort, ifølge den her artikel, to helt forfærdelige ting. Det første, det var, at hun havde lavet sig selv fotografere på sin Instagram-profil i sådan lidt hvad skal man sige, opmærksomhedssøgende tøj. Det må man ikke, når man er kvindelig cheerleader. Der må man ikke posere hvad på den måde. Hvad er opmærksomhedssøgende tøj? Det er sådan meget lidt tøj. Meget lidt tøj, okay. Ikke? Og det tøj, der er meget stramt siddende. Det må man ikke. Det er simpelthen strictly forbidden efter reglerne i NFL. Men hvis du derimod er en mandlig fodboldspiller, så må du gerne. Det er den ene ting, hun har gjort. Den anden ting, det er, at hun har blevet set et sted sammen med en fodboldspiller. Og det må en cheerleader heller ikke ifølge de amerikanske regler inden for NFL. Man må ikke have lov til at være i nærheden af dem, fordi det kan virke upassende. Tror du, mændene gerne må være i nærheden af kvinderne? Det må de sikkert gerne. Det må de gerne, ja. Men så her, har vi balladen, og Bailey Davis, hun er blevet så sur over, hun er blevet fyret, at hun nu har anlagt en retssag, naturligvis. Det er det, vi er tilbage til, ikke? Endnu en retssag. Endnu en retssag, hvor en kvinde altså føler, at hun bliver undertrykt af systemet. Her er der noget interessant, som jeg lige vil spørge dig om. Du har jo også boet i USA. Ja. Har du været sådan ude på en high school eller college, hvor der har været en eller anden idrætsgren, hvor der har været cheerleaders omkring? Ja, det har jeg. Det jeg ikke, synes du ikke, det og jeg har altid synes det er upassende. Synes du det? Ja, jeg har altså nogle meget, meget fine bier, det er slet ikke det. Og jeg har... Du er blevet krænket? Nej, slet ikke. Men nej, jeg synes, det er meget begejstret for bier, der hopper og danser, især når de ikke sådan har meget tøj på. Det er slet ikke det. Så meget mand er jeg da, og så meget i kontakt med min mandlige side af. Men jeg har altid synes det var mærkeligt, at man før en sportsbegivenhed skulle se kvinder sådan portrætteret på den måde. Og det har jeg egentlig altid synes var lidt specielt. Okay. Altså, da jeg gik på high school selv, Mads, gik jeg jo til brydning, som du ved, 75 kilo-klassen. Ja. Og der startede 72 kilo-klassen, røg så op i 75 kilo-klassen. Der havde vi cheerleaders, men når det i brydning, så hed de mat girls, altså mattress girls. Aha. Og de rullede sådan det under stor... Det lyder endnu mere forkert. De rullede ud under stor fanfare. I starten af inden kamp, så rullede de her store, lange madrasser ud på scenen, mens de indimellem de så havde rullet en ud, så hoppede og dansede med nogle pomponger, som det hedder. Bomponger, tror jeg, det hedder. Ja. Og det gav jo det, man kalder en festlig stemning, men jeg har altid tænkt, at hvis man nu meldte sig til det, har man så på en eller anden måde ikke accepteret rollen som nogen, der sådan set bare skal være lidt blikfang. Er det ikke det, der ligger i det? Jo, det går jeg vel ud fra, at der ligger et personligt valg i det, men, altså, men synes du ikke, det var mærkeligt, at det, jeg synes er mærkeligt med de her cheerleaders, det er, at det handler om, at man godt kan lide at se på kvinders bagdel og bryster. Mm, ja. Det, og især når de ikke har så meget tøj på, så man nemt kan se det. Det er ligesom udgangspunktet for det. Og så prøver man sådan at lave sådan en fairness, hvor man siger, at de laver noget sport nu, de her kvinder. Ja. Det kan godt være, at mange af jer sidder og tænker, at de har ikke ret meget tøj på, og bryster og det hele hopper og så videre. Men i virkeligheden skal I lægge mærke til, hvad alt det, de kan med de pongponger, og hvor meget koreografi der er, og at de kan vinde en konkurrence på en eller anden façon. Og jeg altid sidder og tænker, altså, hvem i alverden er de prøver at bilde det her ind? Ja. Det er jo så tydeligvis bare sådan en anden måde at lave striptease på. Altså, det vi er viden til. Måske var jeg, hvad skal man sige, ufokuseret, fordi at en af hvis din datter kom hjem og ville være... Nej, jamen, det var ikke min datter. Det var noget helt andet. Nej, hvis jeg spørger dig, hvis nu din datter sagde, nu, far, jeg vil gerne være cheerleader. Vil du så sige, det er en rigtig god idé? Det synes jeg, du skal begynde at gå til. Det er jo et spørgsmål, jeg kan parere, Mads, fordi det er man jo ikke i Danmark. Jo, har vi ikke cheerleaders i Danmark? Har vi cheerleaders i Danmark? Jo, det er da sandt, der ude i parken i FCK for eksempel, er der faktisk nogle gange cheerleaders. Ikke altid. Men det, jeg var forstyrret af dengang, Mads, det var selvfølgelig, der var en af de cheerleaders, der hed Kimberly, som jeg var lidt vild med, og som jeg nogle gange datede. Nå, men alt det er jeg jo helt med på. Det ville jeg da også selv. Jeg ville aldrig være træt af at kigge på sådan noget, men derfor kan man jo godt sådan tænke, skal jeg se på det lige her? Og er det den rigtige måde at behandle kvinder på, og at sætte dem ind i den kontekst, hvor mændene laver seriøs sport, og pigerne er sådan blikfang. Det er i hvert fald tydeligt, den her sag med New Orleans Saints, at der er nogle problemer i forhold til, at man åbenlyst har nogle gamle regler, der gør, at den mandlige fodboldspiller må have lov til at posere stort set nøgen. Det må den kvindelige cheerleader ikke. Og må ikke den her sag, der nu kommer op for domstolene, den kan risikere at ryste det lidt gamle billede, man har der. Jeg har da det her MeToo begyndte at tage fart, og vi tog sådan en ny runde i hele snakken omkring kvinder og mænds forhold til hinanden, der har jeg i hvert fald ventet på, at der måtte blive rullet noget ud på den her cheerleaderfront på et eller andet tidspunkt. Og det ser så ud til, at det kommer nu. Det er sikkert også været noget at snakke om det tidligere, som er gået hen over hovedet på mig, men den her sag er måske en kærkommen lejlighed til at diskutere om cheerleading, som det foregår, er en virkelig god idé. Cheerleading, det er et emne, som vi vil tage op en gang imellem. Vi vil følge den her sag med Bailey Davis og se, hvad der sker med hende. Men svarede du nogensinde på det med din datter? Nej, det gjorde jeg ikke, og nu kan jeg ikke nå det, fordi udsendelsen er ved at være færdig. Mads Fugled og jeg, David, tager sig tilbage igen i næste uge, eller rettere sagt, det er vi ikke. Der er Mads alene, da jeg er i USA. Men tak for denne gang. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.